السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1300 جہنم سے بچنے کا نبوی نسخہ جہنم سے آدمی بچ جائے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے اس کو اب سن لیجئے میرے ساتھ پر یہ میرے ساتھ ایک چیز پڑھ لیجئے تین مرتبہ فوراً پہلے جہنم سے پناہ مانگ لیجئے آپ اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے اور تین مرتبہ جنت مانگ لیجئے اے اللہ جنت دے دے اے اللہ جنت دے دے اے اللہ جنت دے دے چلیے اب آپ حدیث سن لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیں تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں فرشتے ان لوگوں کو سجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اب پہلے تو میرے ساتھ دھیان سے اپنا ایمان تازہ کر لیجئے پڑھیے میرے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اے اللہ ہمارے سے اقرار کرنے کو تو قبول فرما اب سجدہ کے نشانات سے کیا مراد ہے تھوڑے سے تشریح سن لیجئے یہ حدیث میں نے جو بیان کی وہ مسلم شریف میں ہے اوپر والی سجدہ کے نشانات سے مراد وہ سات اعضاء ہے جن پر انسان سجدہ کرتا ہے نمبر ایک پیشانی اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پیر پیشانی ایک ہو گئی پھر دو ہاتھ یہ تین پھر دونوں گھٹنے پانچ اور دونوں پاؤں یہ سات یہ ہے اصل امام نووی نے تشریح لکھی ہے کہ سات اعضاء جس پر انسان سجدہ کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی اس کے لیے سجدے بہت کرو نمازیں بہت پڑھو اور بہت ہی زیادہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے لمبے لمبے سجدے کرو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں میں تو دین کو داخل فرما دے دین کے بڑے بڑے داعی سچے مخلصین تو پیدا فرما آمین آمین اور اللہ دعا کرتا ہوں جو متعلقہ ہیں بیوائیں ہیں اے اللہ تو ان کا اور جو یتامہ ہیں ان کے رہنے کا ان کے کھانے کا ان کے ہر چیز کا تو پورا انتظام فرما تو قادر مطلق ہے جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کے اللہ تو دور فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین